nitakapopita kwenye bonde la mauti, sitaogopa, maana Bwana uko nami. Gongo lako na fimbo yako wanavyanifariji, wanifanyia amani. Umesema kwamba utaniacha, sababu mimi ni mboni ya jicho lako. Wewe nitasema asubuhi, mchana, jioni, wanifanyia amani. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amebadilisha uchungu wangu, umekuwa ni furaha yangu. Ebu yu Yesu amenipa furaha, kanifanyia amani. Furaha unipayo sio kama ya dunia hii, amani unipayo sio kama ya ulimwengu. Wewe ni ganga moyo, nipata uchungu, unanifanyia amani. Amenifanyia amani, kweli amenifanyia amani. Kaondoa uchungu wangu, kanifanyia amani. Amenifanyia amani, kweli Bwana amenifanyia amani. Kaondoa uchungu wangu, kweli amenifanyia amani. Amenifanyia amani, Bwana wangu amenifanyia amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Karejesha kicheko changu, kanifanyia amani.